Het volgende onderdeel, dit was de kennismaking met het publiek en met de Nieuwe Vredesbeweging. En het volgende punt van, het laatste punt van deze, waar moet ik staan om? Geen, nee, kan ik, oké, ik ga gewoon door. Het volgende en laatste punt van deze plenaire sessie is het in actie komen. En we zochten daarvoor een spreker die ons kon toespreken over de grote problemen in de mondiale situatie, die de urgentie kan schetsen en ook kan laten zien welke acties waar we naartoe moeten. En ons zo kan helpen om met z'n allen met de neus dezelfde kant op te staan. En toen zeiden we met het organisatieteam, het zou geweldig als Jan Pronk hier zou kunnen komen spreken. Ja. En in plaats van te blijven dromen, hebben we hem gewoon gevraagd. En ja hoor, nee. Hij bleek het thema net zo belangrijk te vinden als wij. Dus Jan Pronk, Applaus laat zien dat ik eigenlijk geen introductie hoef te geven, maar ik heb hem hiervoor. Ik stel aan jullie voor Jan Pronk, politicus, oud-minister, speciaal VN-gezante in de Soedan en op dit moment ook actief voor de Rights Forum en ook betrokken bij de ambtenaren sit-ins van, tegen de genocide in Gaza. En ik kom denk ik niet aan toe om al die eretitels te benoemen die je hebt. Ik sta dus stoppen. Ik geef het woord aan jou.